صدقہ چھپا کر دینا۔ جو بندہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے چوری چھپے کسی محتاج کی مدد کرتا ہے، اس کے دل میں خیال ہے کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، یعنی خود ریاکاری سے بچتا ہے اور جس کی مدد کرنی ہے اس کو شرمندگی سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گمنام سخی پر اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کے مال کو بھی بڑھاتے ہیں اور اس کے گناہ بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے، لیکن اگر خفیہ طور پر فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تمہارے بہت سے گناہ اللہ معاف کر دیں گے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ سورۃ البقرہ۔ اس سے چند آیات پیچھے اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے والوں سے ان الفاظ میں معافی کا وعدہ کیا ہے، شیطان ڈراتا ہے تمہیں تنگ دستی سے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ فرماتے ہیں اپنی بخشش کا اور فضل و کرم کا، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ۔ اس آیت میں بخشش کے وعدے کے ساتھ مزید نوازے جانے کا ذکر بھی ہے کہ گناہ تو معاف ہوں گے، مال میں بھی ترقی ہوگی۔ اس کی وضاحت ایک اور حدیث میں، ایک اور آیت میں ان الفاظ میں ہے، اور جو کچھ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا نعم البدل عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والے ہیں۔ سورۃ السبا۔ اور اللہ رب العزت اس سے بہتر رزق سے کیوں نہ نوازیں؟ فرشتے بھی تو صدقہ و خیرات کرنے والے کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اسے اس سے بہتر عطا کر جو اس نے خرچ کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں بندے صبح کرتے ہیں مگر دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ روکنے والے کو تباہی دے۔ صحیح بخاری، کتاب الزکات۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فرشتے کی دعا میں خرچ کیے ہوئے مال کے بدل کا تعین نہیں، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ بدل میں مال کے ساتھ ثواب اور دوسری چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ راہ خیر میں خرچ کرنے والے کتنے لوگ مالی بدلہ پانے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، ان کا صلہ آخرت میں ثواب کی صورت میں ہوگا، یا اس کے عوض آنے والی کسی مصیبت سے بچا دیا جائے گا۔ آیات و احادیث سے پتہ چلا کہ صدقہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہوں کو دھو دیتے ہیں بلکہ خرچ کیے مال کا بہتر بدل بھی عطا فرماتے ہیں، اور جو خرچ نہیں کرتا فرشتے اس کے مال کی تباہی کے لیے بد دعا کرتے ہیں، نتیجتاً اس کا مال بیماریوں اور آفات کی صورت میں تباہ ہونے لگتا ہے۔ غور کریں سابقہ آیت میں اللہ کے فرمان کے بارے میں، شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کو بے حیائی اور بے شرمی والے کاموں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہاں، یہ واقعتاً ہی بہت بڑی بے حیائی اور بے شرمی ہے کہ وہ خود عیش کرے اور اس کے سامنے اس کا مسلمان بھائی بھوکا مر رہا ہو، پھٹے کپڑوں میں سردی سے ٹھٹر رہا ہو، لیکن اس کے دل میں اس کی بے کسی کے باوجود مدد کا احساس تک نہ ابھرے۔